azıcık sokakta yara kavuştum, yaraşanı ben yol karı savuştum. Oy beni beni, yara bir gül verdim, yarla barıştım. Bir tanecik bu dert yaralar derdi. Oy beni beni, beni beni beni, ben alın seni. Sürmedim sefanı, neylerim seni. Oy beni beni, beni, beni, ben alın beni. Sürmedim sefanı, neyleyim seni. Oy beni, beni. Yayılan atlar yârimin koynuna girmesin yadlar. Oy beni beni, mezarım üstünde bir karış otlar. Bir tanecik bu der yaralar beni. Oy beni beni, beni beni beni, ceylanım seni. Sürmedim sefanı, neyleyim seni. Oy beni beni, beni beni.